Ik vouw papier, kom niet zeggen dat jij meer fout. Ik doe niet alles goed, maar ik weet zeker jij doet meer fout. Met Jack op het trek en jij weet het, ik ga weer gauw. En mijn stappen vriend, die snap jij niet, dus ik leer jou. Ik ben met boef, je bitch wil plakken man. Links, rechts, doe je ding, laat het zakken dan. Je bent niet serieus, je bent grappig man. Dit is Alkmaar en dit is Amsterdam. Je sissy is mijn fan, vraag je moeder. Mijn jongens likken M voor die dames en de poeder. 30k voor de fit, mag daar maar ze snoeber. Een jongen is geblest, dat ik vaker nog ga voegen. Ik slaap met een douche, werd wakker met een ton. En vaak denk ik aan vroeger, ik weet waar het begon. Nu denk ik aan miljoenen, nee vraag me niet waarom. Ik ging slapen met een douche, werd wakker met een ton. Ik denk aan mijn klantenrijk, terwijl ik langs je rij. Hier word je angst bereid, dus maak geen kans bij mij. Ik denk aan mijn klantenrijk, terwijl ik langs je rij. Hier word je angst bereid, dus maak geen kans bij mij. Hey, hoe gaat het met je? Het is een lange tijd. Nu doe ik shows in Su en land op Zanderrijk. Was nooit interessant, nu belangrijk. Vlug gemist, dat werd een lange reis. Doe voor mij patat, maar neem voor lange reis. Geen lange rij, maar de gastenlijst. 55 is mijn vaste prijs. En ik kom in je club en ze betasten mij, baby. Je moet niet aan me zitten, kom naar mijn crib. We kunnen lachen liggen. Ik was vroeger boos, maar kon aardig spitten. Miss Koevoet, hij zit jaren binnen. Nu wil ze zitten aan mijn lijf, maar ben niet gespierd. Mijn lijf was geen feest, niet gezien. Nu live op je stage, en breng energie. Moet om 3 uur opkomen, om 2 voor 3. Ik slaap met een douche, werd wakker met een ton. En vaak denk ik aan vroeger, ik weet waar het begon. Nu denk ik aan miljoenen, nee vraag me niet waarom. Ik ging slapen met een douche, werd wakker met een ton. Ik denk aan mijn klantenrijk, terwijl ik langs je rij. Hier word je angst bereid, dus maak geen kans bij mij. Ik denk aan mijn klantenrijk, terwijl ik langs je rij. Hier word je angst bereid, dus maak geen kans bij mij. 22 op de dash, heel mijn leven gaat fast. Alle mannen doen splash, bitch ik wil alleen cash. Ey, 22 op de dash, heel mijn leven gaat fast. Alle mannen doen splash. Ik ging slapen met een douche, werd wakker met een ton. En vaak denk ik aan vroeger, ik weet waar het begon. Nu denk ik aan miljoenen, nee vraag me niet waarom. Ik ging slapen met een douche, werd wakker met een ton. Ik denk aan mijn klantenrijk, terwijl ik langs je rij. Hier word je angst bereid, dus maak geen kans bij mij. Ik denk aan mijn klantenrijk, terwijl ik langs je rij. Hier word je angst bereid, dus maak geen kans bij mij. Ik denk aan mijn klantenrijk. Come to life.